और इंसान पर जब हम अपना इनाम करते हैं तो वो मुंह मोड़ लेता है और करवट बदल लेता है, और जब इसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो मायूस हो जाता है।